במועדון פנויים ופנויות, דג הזהב. גבירותיי ורבותיי, ערב טוב. אנחנו נמצאים במועדון דג הזהב. היום אנחנו עושים היכרות עם חברים חדשים במועדון שלנו. תרשו לי להציג לכם את החבר החדש במועדון שלנו, מר משה שפירא. מר שפירא הוא ארכיטקט מרעננה. נעים מאוד להכיר אותך, מר שפירא. ועכשיו אני רוצה להציג לכם את גברת דינה רוזנטל. דינה רוזנטל היא עולה חדשה מהונגריה, אבל יודעת טוב עברית וכבר שרה באופרה הישראלית בתל אביב. דינה, אנחנו שמחים להכיר אותך. החבר הבא הוא מר גבי פלד. תכירו אותו בבקשה. גבי הוא ספר ידוע מאוד בעיר. הוא ספר מעולה. לכולנו נעים מאוד להכיר אותך, גבי. אם יש לנו ספר מעולה, יש גם קוסמטיקאית מעולה. תרשו לי להציג לכם את גברת פנינה גרינברג. גברת גרינברג למדה בפריז. גברת גרינברג, איפה נמצא הסלון שלך? הסלון שלי נמצא ברחוב בוגרשוב על יד דיזינגוף סנטר. ומתי את נמצאת בסלון? אני נמצאת בסלון כל יום מ-9 בבוקר עד 8 בערב. יש הפסקת צהריים מ-1 עד 4. גברת גרינברג, תרשי לי להכיר לך את היפהפייה הזאת. קוראים לה אורלי, והיא רוצה להיות דוגמנית. גברת גרינברג, אני מאושרת להכיר אותך. מה את עושה, אורלי? אני לומדת בתיכון בכיתה י' א'. איפה את גרה? אני גרה בראשון לציון, במרכז העיר, ברחוב רוטשילד 8. בת כמה את? אני בת 16 וחצי. את כל כך צעירה ויש לך אור כל כך עדין. אני מחכה לך בסלון שלי. גבירותיי ורבותיי, תכירו בבקשה את איציק לבנה. הוא צלם. איציק הוא צלם מצוין, יש לו תמונות נהדרות. נעים מאוד, איציק. ועכשיו, אחרון אחרון חביב. תכירו בבקשה את איקי מזרחי. איקי הוא... לא, אני לא אגיד מהו. תנסו אתם לנחש מה המקצוע שלו. אני רק אתן לכם רמז. הוא יודע הרבה שפות, והוא מספר סיפורים מעניינים מאוד. מאין אתה, איקי? אני נולדתי בטורקיה. אילו שפות אתה יודע? אנגלית, צרפתית, גרמנית, יוונית, בולגרית, פולנית, הונגרית, ספרדית, עברית ולדינו. לא אמרת טורקית. טורקית היא שפת האם שלי. איקי, אתה עובד כמורה לשפות זרות? לא, אני לא מורה לשפות זרות. אתה תייר? לא, אני לא תייר. אתה סופר? לא, אני לא סופר. הוא לא כותב סיפורים, הוא מספר סיפורים. נכון שאתה שחקן? לא, אני לא שחקן. הוא יודע הרבה שפות, הוא מתרגם סיפורים. אתה מתורגמן? לא. אתה חוקר? חוקרים יודעים הרבה שפות? לא, לא, אני לא חוקר. איקי מטורקיה, רוב היהודים בטורקיה הם סוחרים, וסוחרים יודעים הרבה שפות? אתה סוחר? לא, אני לא סוחר. לגלות לכם את הסוד? כן, כן, תגלה. אני מלאך. או, על זה לא חשבנו. כל הכבוד לך, איקי. טוב, ועכשיו הגיע הזמן לשמוע סיפור מעניין ופיקנטי.